3. ศีลสูตรว่าด้วยศีลภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะการเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีการได้ยินภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดีเรากล่าวว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแล้วย่อมหลีกออกด้วยการหลีกออกสองอย่างคือ 1. หลีกออกทางกาย 2. หลีกออกทางจิตเขาหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึกตรึกถึงธรรมนั้นสมัยใดภิกษุหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึกตรึกถึงธรรมนั้นสมัยนั้นสติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชงสติสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือกเฟ้นตรวจตราพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือกเฟ้นตรวจตราพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุปีติไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่เธอผู้ได้ปรารภความเพียรสมัยใดปีติไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ได้ปรารภความเพียรสมัยนั้นปีติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชงปีติสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุทั้งกายทั้งจิตของเธอผู้มีใจมีปีติย่อมสงบสมัยใดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจมีปีติย่อมสงบสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุจิตของเธอผู้มีกายสงบมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายสงบมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเธอย่อมเพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นด้วยดีสมัยใดภิกษุย่อมเพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นด้วยดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุสงการเจริญโพชงภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชงเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังพลานิสงเจ็ดประการพลานิสงเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. จะได้บรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบัน 2. หากในปัจจุบันยังไม่ได้บรรลุก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย 3.หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไป 4. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้ อุปหัจจะปรินิพพายีเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไป5หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไป 6. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไป 7. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอากนิฐคามีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเมื่อผู้ชง7ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังพลานิสงส์7ประการนี้สีลสูตรที่3จบสี่วัฏฐสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้โพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. วิริยะสัมโพชฌงค์ 4. ปีติสัมโพชฌงค์ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ 7ประการนี้บรรดาโพชฌงค์7ประการนี้ผมประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆถ้าสติสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ผมก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ของผมไม่มีประมาณผมปรารภดีแล้วผมรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าแม้สติสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไปผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยละถึงถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ผมก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมไม่มีประมาณผมปรารภดีแล้วผมรู้ชัดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าแม้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไปผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยตู้เก็บผ้าของพระราชาหรือของมหาอมาตย์ของพระราชาบรรจุผ้าสีต่างๆพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใดๆในเวลาเช้าก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้นๆประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใดๆในเวลาเที่ยงก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้นๆประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใดๆในเวลาเย็นก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้นๆแม้ฉันใดบรรดาโพชฌงค์7ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันผมประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆโ

ทำสติปัฏฐานสี่ประการให้บริบูรณ์ท่านพระโคดมอันหนึ่งทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์กุณฑลิยะอินทรียสังวรที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์อินทรียสังวรที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปที่น่าชอบใจทางตาแล้วไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินรูปที่น่าชอบใจไม่ให้เกิดความกำหนัดกายของเธอก็คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจทางตาแล้วก็ไม่เก้อเขินมีจิตไม่ติดอยู่ไม่เสียใจมีใจไม่พยาบาททั้งกายของเธอก็คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าชอบใจทางใจแล้วไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินไม่เกิดความกำหนัดกายของเธอก็คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจทางใจแล้วก็ไม่เก้อเขินมีจิตไม่ติดอยู่ไม่เสียใจมีใจไม่พยาบาททั้งกายของเธอก็คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วเพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วมีกายคงที่และมีจิตที่คงที่ในภายในมั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วในรูปทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วมีกายคงที่และมีจิตที่คงที่ในภายในมั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วในธรรมที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจอินทรียสังวรที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์สุจริตสามประการนั้นที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานสี่ประการให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตสุจริตสามประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐานสี่ประการให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำโพชฌงค์เจ็ดประการให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สติปัฏฐาน4ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำโพชฌงค์7ประการให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจ

ความเพียรเราปรารภแล้วเรามนสิการอย่างจริงจังไม่ย่อหย่อนท่านพระอุปวาณะกล่าวว่าท่านสารีบุตรเพราะมนสิการโดยแยกคายเฉพาะตนภิกษุพึงรู้ได้ว่าโพชฌงค์7ประการที่เราปรารภดีแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกด้วยประการฉะนี้อุปวาณะสูตรที่8จบปฐมอุปันนสูตรว่าด้วยเหตุเกิดโพชฌงค์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ1สติสัมโพชฌงค์ละถึง7อุเบกขาสัมโพชงโพชง7ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นปฐมอุปันนสูตรที่9จบ10ทุติยอุปันนสูตรว่าด้วยเหตุเกิดโพชงสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ1สติสัมโพชฌงค์ละถึง7อุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นทุติยอุปันนสูตรที่10จบปัพพตวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. หิมวันตสูตร 2. กายสูตร3. สีลสูตร 4. วัฏฏสูตร 5. ภิกขุสูตร 6. กุณฑลิยสูตร 7. อุตาคารสูตร 8. อุปวาณสูตร 9. ปฐมอุปันนสูตร 10. ทุติยอุปันนสูตรคิลานวรรคหมวดว่าด้วยผู้อาพาธ 1. ปานสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งสำเร็จอิริยาบถ4คือบางคราวก็เดินบางคราวก็ยืนบางคราวก็นั่งบางคราวก็นอนสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงสำเร็จอิริยาบถ4นี้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง7เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชง7ประการทำโพชง7ประการให้มากอย่างนี้แลปานะสูตรที่1จบอ

พื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคโพชงดีนักข้าแต่พระสุคตโพชงดีนักพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหากัสสปะก็มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคหายขาดจากอาพาธนั้นและอาพาธนั้นอันท่านพระมหากัสสปะละได้อย่างนั้นปฐมมคิลานสูตรที่4จบทุติยคิลานสูตรว่าด้วยผู้อาพาธสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู่ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้ว่าโมคคัลลานะเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลตอบว่าข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าข้าโมคคัลลานะโพชฌงค์เจ็ดประการนี้เรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงค์เจ็ดประการอะไรบ้างคือ1. สติสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโมคคัลลานะโพชฌงค์เจ็ดประการนี้เรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคโพชฌงค์ดีนักข้าแต่พระสุคตโพชฌงค์ดีนักพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะก็มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคหายขาดจากอาพาธนั้นและอาพาธนั้นอันท่านพระมหาโมคคัลลานะละได้อย่างนั้นทุติยคิลานสูตรที่5จบหกตติยคิลานสูตรว่าด้วยผู้อาพาธสูตรที่3สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรได้รับทุกข์พระอาการหนักครั้งนั้นท่านพระมหาจุนทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่าจุนทะเฉพาะเธอที่จะอธิบายโพชฌงค์ให้แจ่มแจ้งท่านพระมหาจุนทะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพชฌงค์เจ็ดประการนี้พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงค์เจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพชฌงค์7ประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานจุนทะโพชฌงค์ดีนักจุนทะโพชฌงค์ดีนักท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวคำนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมพอพระทัยทรงหายขาดจากพระประชวรนั้นและพระประชวรนั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงละได้อย่างนั้นตติยะคีลานสูตรที่6จบ